ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। यहां मीमांसकों के साथ में विशेष विचार चल रहा है। मीमांसकों ने कहा था ब्रह्मज्ञानम अफलम, ब्रह्मज्ञान फलशाली नहीं है। क्यों? तो कहा कि सिद्धार्थ ज्ञानत्वाद, सिद्ध वस्तु को कथन करता है वो सम्मतवत। जैसे मेरु आदि का कोई कहेगा, कथन करेगा चार गुणों से, चार धर्मों से युक्त सुमेरु पर्वत है, उसके बाद कोई क्रिया होती नहीं है, और उपदेश जो होता है क्रिया के लिए होता है, तो सिद्धार्थ वस्तु को विषय करता है वो, इसलिए अफल फल नहीं है ब्रह्म ज्ञान, ऐसा कहा था। उसके ऊपर सिद्धांत कहा ब्रह्म ज्ञान का फल है क्या है, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुति है, ब्रह्म ज्ञान का फल है, अफल नहीं है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुति दिया था। विद्यते हृदय ग्रंथि आदि भाष्यकार ने कहा एक बात। दूसरी बात, जैसे सिद्धार्थ बोधक वाक्य आप कहते हो फलशाली होता नहीं, किंतु जो निषेध वाक्य होता है, निषेध वाक्य सुनने के बाद में कुछ प्रवृत्ति होती है क्या श्रोता की, तो प्रमाण है कि नहीं, वो उसको प्रमाण मानते हो तुम लोग? कौन मीमांसक? न कलंजम भक्षे सुरा न पिवेत। जैसे वो वाक्य प्रामाणिक है उसी प्रकार वो भी सिद्ध वस्तु को बोध करा रहा है, तो उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी फलशाली है, प्रमाणिक है, सिद्ध वस्तु का बोध करने पर भी प्रमाण होता है, जैसे निषेध वाक्य को प्रमाण माना जाता है। इसी को विचार चल रहा था। ये टीका है, संबंध से अभावर्थत्वात् न अनुष्ठेयता इत्यर्थ। पूर्वादि का कहना था, माने सिद्धांत कह रहे हैं संबंध जो दिखता है ना, क्या संबंध दिखता है? कलंज भक्षण में और अधपात में संबंध दिखता है, जन्य जनक भाव। यदि कलंज भक्षण करता है तो क्या होगा? नरकपात होगा। क्या होगा? तो जनक है कलंज भक्षण और जन्य है नरकपात, जन्य जनक भाव संबंध दिखता है कलंज भक्षण में और अधपतन जो नरकपात है उसमें। तो कहा संबंध से अभाव अर्थात्वात् न अनुष्ठेयता इत्यर्थ। संबंध जो है अभाव अर्थ में होने से, धात्वर्थ नहीं है संबंध, वहां भावार्थ मान धात्वर्थ होता है, अभावार्थ धातु अर्थ नहीं है, मान न कलंजम न भक्षयत में भक्षण क्रिया नहीं है, वहां भक्ष धातु का अर्थ नहीं आता है, इसलिए न अनुष्ठेयता इत्यर्थ, अनुष्ठेय नहीं है वो, ये सिद्धांत ने बताया था। नव की टिप्पणी थी इसमें, भावार्थत्वात् भावार्थत्व अभावात् इत्यर्थ, माने वो न कलंजम भक्षयत जो था धातु का अर्थ नहीं आता है, भक्षण का निषेध होता है, भक्षण अर्थ नहीं है, माने भावार्थ माने धात्वर्थ, न कलंजम भक्ष धातु है, तो धातु का अर्थ खाना अर्थ नहीं आता, धातु का अर्थ नहीं आता है, उसका अभाव अर्थ बोध होता है। यही ये टिप्पणी में कह रहे हैं भावर्थत्व अभावात इत्यर्थ, भावर्थ का अभाव है, भावर्थत्व नहीं वहां, भावर्थ माने धात्वर्थत्व अभावात, धातु का अर्थ भक्षण क्रिया, उसका अभाव है वहां, भक्षण क्रिया का अभाव है। क्यों? नए लगा हुआ है, क्या लगा है? नए लगा हुआ है, वहां भक्षण क्रिया नहीं होती है, ये धात्वर्थ का अभावात ये बता दिया। आगे ठीक है, हमें पूर्वादि की शंका होती है कि अभक्षणादि अभक्षणादि कार्यम इति विधि परतों में वह निषेध वाक्य से क्यों न सियाद, निषेध वाक्य में ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया जाए, न भक्षयेत ऐसा आता है ना कलंजम न भक्षयेत, उसका ऐसा विधि अर्थ बनाया जा सकता है उसको, कैसा? अभक्षणादि कार्यम, क्या करना चाहिए? अभक्षण आदि करना चाहिए, अविधि हो गया ना, अभक्षणादि कार्यम अभक्षणादि करना चाहिए। अब तो कार्यम तब्यत लग कृत्य प्रत्यय लग गया, विधि हो गया, अभक्षणादि कार्यम ऐसा अर्थ क्यों निकाला जाए उसका, न कलंजम भक्षेत इसका, इस वाक्य का अर्थ अभक्षणादि कार्यम ऐसा निकाला जाए, अभक्षणादि करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभक्षणादि करना चाहिए, यह अर्थ विधि हो गया, तो ऐसा अर्थ क्यों, विधि क्यों नहीं माना जाए, वो निषेध वाक्य को विधि क्यों न, इस तरह से अर्थ निकाला जा सकता है, ये मीमांसक का कहना। अवक्षण आदि कार्यम इति विधिपरत्व में निषेध वाक्य से कि मन सात विधिपर के निषेध वाक्य क्यों नहीं हो सकता। अवक्षण कार्यम ऐसा बोला जाए, वहां ऐसा अर्थ निकाला जाए, न कलंजम भक्षेत का अर्थ कलंजादि अवक्षण कार्यम ऐसा अर्थ निकाला जाए कि मन सात। ऐसी शंका आने पर सिद्धांत का न कहा न जस अनुष्ठेय न ज अनुष्ठेय स, वो अनुष्ठेय नहीं है। कौन कलंज भक्षण का निषेध अनुष्ठेय नहीं है। वहां तो जो क्रिया के लिए प्रवृत्त हुआ था व्यक्ति उसमें रुक जाना, ये रुकना कोई वहां क्रिया नहीं होती है। जैसे क्रिया में भक्षण क्रिया के लिए उद्यत था स्वाभाविक रूप से, ये वाक्य सुनने के बाद में चुप हो जाता है, वो क्रिया नहीं होती। वो न तसा अनुष्ठेय कहा अच्छा ये वाला नहीं है, नीचे वाला है न प्रतिषिद्ध विषय प्रवृत्त क्रिया से अकरणाद अन्यत अनुष्ठेय अस्ति है। जो प्रतिषिद्ध विषय में जो प्रवृत्त क्रिया वाला था भक्षण, जो प्रतिषिद्ध विषय है कलन भक्षण प्रतिषिद्ध है, उसमें खाने के लिए तैयार था न जो प्रतिषिद्ध विषय है, जो प्रतिषिद्ध विषय है उसमें प्रवृत्त क्रिया से प्रवृत्त है क्रिया जिसकी, जिस व्यक्ति की क्रिया शुरू हो गई भक्षण के लिए तैयार हो गया तो व्यक्ति उसका उसका अकरणाद अन्यत अनुष्ठेयत्वम नास्ति, अकरण से वहां पर अन्य कोई अनुष्ठेय नहीं होता निषेध वाक्य में, ये सिद्धांत ने बताया। टीका से देखें तस्यापि कार्यार्थत्वे निषेध विधि निषेध भेद भंगात, उसको भी यदि कार्यार्थक मानेंगे निषेध वाक्य को भी यदि ऐसा मानने पर क्या होगा, विधि वाक्य और निषेध वाक्य में भेद का भंग हो जाएगा, दोनों में भेद नहीं किया जा सकता कौन विधि है कौन निषेध है। निषेध वाक्य को भी विधि मानेंगे ये कहते हैं तस्यापि कार्यार्थत्वे, तस्यापि माने निषेध वाक्यस्यापि, जो निषेध वाक्य है दस नंबर टिप्पणी में ही बोला होगा निषेध वाक्यस्यापि कार्यार्थत्वे माने अनुष्ठेय निष्ठत्वे, ग्यारह की टिप्पणी बता रहे निषेध वाक्य भी अनुष्ठेय निष्ठ यदि हो इसका भी अनुष्ठान होना हो तो विधि निषेध भेद भंगाद, विधि और निषेध का भेद का भंग हो जाएगा, जो भेद होना था ये विधि है ये निषेध है उसका भंग हो जाएगा भंग होने से। और नयश्च नय का क्या स्वभाव होता है, नय का स्वभाव क्योंकि न कलंजम भक्षेत में नकार है, वो किसके साथ वो न लगता है, भक्षण क्रिया के साथ लगता है, किसके साथ लगेगा कलंजम न भक्षयेत ऐसा अर्थ होता है। तो नय का स्वभाव होता है जिसके साथ संबंध होता है उसका अभाव बोधित कर देता है, क्या करता है, तो नय किसके साथ है भक्षण के साथ है तो उसका अभाव अवक्षण घोषित कर देता है, नय का स्वभाव ऐसा होता है बोलते भाष्यकार टीकाकार ये बोलते हैं। टीका में कह रहे हैं तस्यापि कार्यार्थत्वे मन तस्यापि माने निषेध वाक्यस्यापि कार्यार्थत्व में कार्य निष्ठत्वे कार्यपरक अर्थ करने पर विधि निषेध भेद भंगात, विधि और निषेध का भेद नहीं रहेगा फिर, क्या कौन विधि है कौन निषेध है भंग हो जाएगा। इसलिए नयस्य और नय का स्वभाव क्या है, स्व संबंधी अभाव बोधन है, अपने जिसके साथ संबंध कर रहा है नया स्व संबंधी का अभाव ज्ञान कराने में चरितार्थ होता है नया। जैसे अघटा बोलेंगे तो किसका निषेध करेगा, घटाभाव सिद्ध कर देगा, क्या करेगा, क्यों नये के बाद में घट शब्द है घट है उसका अभाव बोध कराता है, नय का स्वभाव होता है स्व जिसके साथ उसका संबंध बना हुआ जिसके साथ होगा उसका अभाव बोध करता है बोध कराता है। ये कहा नयस्य स्व संबंध अभाव बोधने मुख्यस्य अर्थांतरे वृत्त हो, अर्थांतर में वृत्त हो जाए मुख्य होता है उसका सक्यार्थ, सक्यार्थ को छोड़ करके उसके अर्थांतर में होगा। जैसे न भक्षयत में मुख्यार्थ भक्षण था, क्या था उसको छोड़ करके नये लगने बाद उसको अर्थ करके अभाव में चला जाता है, अर्थांतर में वृत्ति होती नये की, नये लगने पर अपने संबंधी के जो मुख्यार्थ होता है उस अर्थ को छोड़ करके अर्थांतर में चला जाता है नये लगने पर। मारे भक्ष धातु का अर्थ भक्षण करना होता है, वहां न लगने के बाद भक्ष धातु का अर्थ नहीं आएगा, सत्य अर्थ जो भक्षण है उसको छोड़कर अर्थांतर में किस में जाएगा अभाव में चला जाएगा, ये कह रहे हैं। नयस्य स्व संबंधी अभाव बोधने अपने संबंधी का अभाव बोधन में मुख्यस्य माने सक्यस्य, जो भक्ष धातु का जो सक्य अर्थ होता है खाना यही होता है, उसे अर्थांतरे वृत्त उसका अर्थांतर में वृत्ति होती है नये लगने बाद, जिसमें नये लग जाता है मुख्य अर्थ को परित्याग करके अर्थांतर में वृत्ति हो जाती है, माने अभाव बोधन में पहुंच जाएगा यहां नये लगने बाद अर्थांतरे मुख्यस्य और अर्थांतरे में बारह तेरह टिप्पणी बारह में मुख्यस्य माने सक्तस्य, भक्ष धातु का अर्थ भक्षण करना होता है, सक्त अर्थ हुआ यह भक्षण यही अर्थ आता है खाना होता है अच्छा नए लगने के बाद अर्थांतर में चला जाता है, क्या होता है कहा स्व संबंधी यद आख्यांतांतम माने अव माने अवक्षयत आएगा, न भक्षयत है ना, नकार के सहित माने भक्ष्य धातु का जो तिंगंत तक जो शब्द होगा क्या होगा, भक्षण क्रिया जो होगी आख्यांतांतम ऐसा भक्षति जाएगा। तो स्व संबंधी धातु से लेना स्वपद से संबंधी यद आख्यांतांतम जो आख्यांत आख्यात माने तिंग, तिंग को कहते हैं आख्यात, पूर्व भैया करने लोग तिंगंत को तिंग को आख्यात बोलते थे। तो आख्यांतत पद होगा भक्षयत होगा, क्या होगा भक्षयत होगा आख्यांतत, उसका जो विशेषण है भक्ष भक्षण क्रिया भक्ष्य धातु होता है उसका विशेषण माने भक्षयत जो विदीर्लिंग प्रयोग करेंगे तो उसका विशेषण बनेगा धातु भक्ष्य धातु। तो ये यहां ये कहते हैं स्व संबंधी यदा आख्यांतांत, स्व से लेना है आपका नाय को लेना है, उसके संबंधी जो आख्यांतांत पद होगा भक्षयत पद होगा, अच्छा उसका आख्यांतांत होगा उसका विशेषण होगा कौन धातु, तद विशेषण भूत धात्वर्था भावे, उसका विशेषण धातु था भक्ष्य धातु, आख्यांतांत भक्षयत नाय के संबंधी बना हुआ है, अच्छा न भक्षयत आना है तो उसमें जो तिंग के विशेषण बनता है धातु, उस धातु का अर्थ होता है भक्षण क्रिया, अच्छा भक्षण क्रिया होती है तो धात्वर्थ का अभाव हो जाता है उस काल में, न लगने के बाद में भक्षयत का अर्थ नहीं होगा अभक्षयत हो जाएगा, भक्षण का अभाव सिद्ध आ जाता है वृत्तो इत्यर्थ, ऐसे अर्थ में अभाव में वृत्ति हो जाती है, नाय का स्वभाव है जिसके साथ संबंध रखता है उसका अभाव बोधन कर देता है, भक्षयत के साथ में लगाना है नकल भक्षयत और नाय लगेगा भक्षयत के साथ तो भक्षयत उसके संबंधी है तो उसमें तिंगंत हो गया भक्षयत, उस तिंग का आख्यात का विशेषण धातु है, धातु का अर्थ अब हो जाएगा न भक्षयत, निषेध में कर देगा नए लगने बाद ऐसा हो जाता अर्थ, ये कहा। तो ये कहा कि अर्थांतर वृत्त लक्षणापातात, उसके लक्षणा करनी पड़ेगी नए लगने के बाद में लक्षणा में पहुंच जाती है, सत्यार्थ नहीं ले सकते नए लगने बाद, अघट बोलने के बाद में घट सिद्ध नहीं होगा, क्या होगा घटाभाव अर्थांतर में चला जाएगा, इसी प्रकार यहां भी नवक्षयेत है वृत्त लक्षणापातात, लक्षण होने से निषिद्ध विषय जो निषिद्ध विषय में कोई श्रुति को ज्ञान कराने की जरूरत नहीं, रागादि से प्राप्त है माने कलंज भक्षण आदि स्वाभाविक प्रकृतिवश होकर के प्राप्त है, भक्षण करना के लिए तैयार है व्यक्ति, उसको निषेध के लिए शास्त्र आता है, निषेध शास्त्र विधि के लिए नहीं आता, विधि तो स्वतः रागादि से प्राप्त है उसको, उसमें इच्छा है खाने की इच्छा है माने कलंज भक्षण खाने की इच्छा है उसकी, तो रागादिना प्रवृत्त क्रियावतो हो निषिद्ध विषय में ना जो जिसका निषेध होना है उस विषय में पहले रागादि के द्वारा प्रवृत्त है व्यक्ति, राग अथवा द्वेष से प्रवृत्त है, किसी को मारने की तैयार हो जाता है और किसी को खाने की तैयार होता है, वहां राग या द्वेष है, खाने की तैयार होगा तो राग है और मारने की तैयार करता है द्वेष है, इसी के कारण पुरुष की प्रवृत्ति होती है, निषिद्ध विषय में जहां पुरुष की प्रवृत्ति हो रही है रागादि के द्वारा स्वतः प्राप्त है, राग या द्वेष के द्वारा प्रवृत्त होता है व्यक्ति माने हनन क्रिया द्वेष के कारण में हनन क्रिया के लिए प्रवृत्त होता है और माने भोजन आदि करने के लिए राग आदि से प्रवृत्त होता है, उस स्थिति में निषेध वाक्य आता है, यही कह रहे हैं यहां रागादिना निषिद्ध विषय रागादिना प्रवृत्त क्रियावतो, निषिद्ध विषय में रागादि के द्वारा आदि से लेना द्वेष राग द्वेष के द्वारा प्रवृत्त क्रिया वाला जो व्यक्तिवान होगा जिसकी क्रिया में प्रवृत्ति हो रखी है स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति हो रखी है, ऐसी स्थिति में निषेध शास्त्र भी संस्कृत से ऐसा कैसा व्यक्ति है रागादि से प्रवृत्त है किंतु निषेध शास्त्र के ज्ञान से संस्कृत भी हो व्यक्ति, शास्त्र में ऐसा कहा ऐसा ख्याल भी है उसको, निषेध जो शास्त्र है न कलंज भक्षयत ब्राह्मणों न हन्यता माने ऐसे जो ऐसे वाक्य से भी संस्कृत हो व्यक्ति, संस्कार शास्त्र पढ़ा हुआ है इतना ज्ञान वाला भी है राग आदि से प्राप्त था और शास्त्र का ख्याल आ जाएगा उसका भी वहां ऐसा कहा हुआ है कलंजन न भक्षे ऐसा आया है तो ऐसा जानता हो तो यही होगा प्रवृत्त क्रिया पर तो निषेध शास्त्र अधि संस्कृत से प्रवृत्ति क्रिया वाला दो प्रकार के एक तो शास्त्रीय ज्ञान नहीं है एक तो शास्त्रीय से शास्त्रीय ज्ञान से संस्कृत भी है युक्त है शास्त्रीय ज्ञान भी है ऐसा व्यक्ति का निषेध श्रुते अकरणात और निषेध श्रुति सुनने के बाद स्मरण होने के बाद अकरणात न करने की अपेक्षा कोई कार्य नहीं होता वहां केवल चुप हो जाता वो निषेध श्रुति सुनने के बाद अकरणात् प्रसक्त क्रिया निवृत्ति उपलक्षितात्, प्रसक्त जो क्रिया थी, जो प्राप्त क्रिया थी, हननादि क्रिया, भक्षणादि क्रिया, प्रसक्त क्रिया से निवृत्ति, निवृत्ति से अर्थ होता है उससे उपलक्षित उदासीन अवस्था में रहना, क्या होगा, क्रिया के लिए तैयार था वो शास्त्र से संस्कृत है व्यक्ति, नकल ने भक्षित सुना, ब्राह्मणम न हन्यात सुना, ऐसे स्मरण आ गया, स्मरण होने से निवृत्त होना माने, निवृत्त होना माने उदासीन हो जाना, क्या होना, कुछ न करना, यही है निवृत्ति माने वहां उदासीन होना, निवृत्ति क्रिया के द्वारा माने उसे उपलक्ष्य होता उदासीन अवस्था, ठीक है, उदासीन्यात अन्यत अनुष्ठेय न प्रतिभाति, अन्य कोई अनुष्ठेय वहां दिखता नहीं है, रागादि के द्वारा जो राग द्वेष के द्वारा प्रवृत्त है, कलंजादि भक्षण में राग है, ब्राह्मणादि हनन में द्वेष है, इसके द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त व्यक्ति था, किंतु शास्त्रीय संस्कार से युक्त है व्यक्ति, न कलंज भक्षत इत्यादि बात के ख्याल था, आया उसको स्मरण हो गया, ब्राह्मणो न हंतव्य स्मरण हो गया, होने पर जो प्रवृत्त क्रिया से निवृत्त होना माने निवृत्ति के उपलक्षित होता है उदासीन अवस्था में रहना, क्या होना, तो वो कोई क्रिया नहीं होती, वो ऐसी स्थिति चुप हो जाना, क्रिया नहीं होती है, उसे कोई अनुष्ठेय अन्य कोई नहीं होता, अन्य कोई अनुष्ठेय सिद्ध नहीं होता, इसलिए अनुष्ठान नहीं है वो, ये सिद्धांत बोलते हो, विधि नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं टिप्पणियां 14 में निषेध शास्त्र दी संस्कृत निषेध शास्त्र श्रवण जन्य तदर्थ ज्ञानीय संस्कार विशिष्ट पुंस, ऐसा पुरुष होगा, कैसा, निषेध शास्त्र श्रवण जन्य जो ज्ञान हो रखा है, ब्राह्मणों हंतव्य ये सुना हुआ है उसने, और सुरा मा पिबेद ऐसा भी सुना है, कलंजम न भक्षेत ऐसा भी सुना है, ऐसा जो निषेध शास्त्र श्रवण, निषेध शास्त्र का श्रवण के द्वारा तज्जन्य जो श्रवण जन्य जो होगा, क्या होगा कि तदर्थ ज्ञानी है उसका, तज्जन्य तदर्थ उसका अर्थ का ज्ञान है उसको, भक्षण का अभाव ज्ञान है, हनन का अभाव ज्ञान है, तदर्थ ज्ञान, तदर्थ ज्ञान ये संस्कार विशिष्ट, ऐसे अर्थ का ज्ञान के संस्कार से विशिष्ट जो पुरुष होगा उसके कोई प्रवृत्ति वहां नहीं होती है, केवल निवृत्ति शब्द से बोला जाता है, निवृत्ति से उपलक्षित है उदासीन अवस्था, क्या है वह उदासीन हो जाता है और कोई प्रवृत्ति नहीं। कहा 15 में कहते हैं प्रतिषेध वाक्य श्रवणात इत्यर्थ, यही है निषेध श्रुति श्रुतेर अकारणात का अर्थ, प्रतिषेध वाक्य श्रवणात, प्रतिषेध वाक्य सुनने से, निषेध श्रुतेर अकारणात, निषेध श्रुति के द्वारा अकारण को छोड़कर के और कोई क्रिया नहीं वहां, निषेध श्रुति समझने के बाद ये कहा 15 में बताया निषेध वाक्य श्रवणात। 16 में कहा निवृत्ति अपर पर्याय से अकरण से, अकरण बोलो या निवृत्ति बोलो बात एक है, निवृत्ति का जो अपर पर्याय, पर्यायवाचक शब्द है क्या अकरण, अकरण बोलना और निवृत्ति बोलना एक ही अर्थ है, या निवृत्ति शब्द से लिखा हुआ है टीका में इसलिए बोल रहे हैं, निवृत्ति अपर पर्याय से अकरण से, निवृत्ति का ही जो अपर पर्याय है दूसरा पर्यायवाचक शब्द है अकरण शब्द, अकरण से अभाव रूपत्व, अकरण क्या होता है अभाव रूप होता है, न करना अभाव रूपत्व, अनुष्ठेयत्व प्रत्याह, अनुष्ठेय नहीं होता है वो, अनुष्ठेय नहीं होता अनुष्ठेय है वो, यही कहा, इसलिए निवृत्ति इत्यादि टीका में कहा था कि निवृत्ति उपलक्षितात औदासीन्यात अन्यत अनुष्ठेयम न प्रतिभाति, कहा था निवृत्ति शब्द से बोला जाता है वहां प्रवृत्ति हो रही थी इसलिए निवृत्ति होना बोलते हैं, निवृत्ति से उपलक्षित उदासीन अवस्था, क्या होना, उससे अन्य कोई अनुष्ठेय वहां होती नहीं है, अनुष्ठेय होता नहीं, कहा निवृत्ति इत्यादि प्रसक्त क्रिया निवृत्ति पदे ना, प्रसक्त क्रिया राग द्वेष आदि के द्वारा प्रसक्त है क्रिया, खाने को तैयार है, मारने को तैयार है, राग के कारण खाने को तैयार है, भूख आदि है, और द्वेष के कारण मारने को तैयार है, उस स्थिति में निषेध शास्त्र आएगा, नकलंजम भक्षेत ब्राह्मणों हंतव्य, इस उस शास्त्र से संस्कृत जानता है वो, इतनी बात ख्याल आ जाता है, तो निवृत्ति पदे ना, निवृत्ति पद से प्रसक्त क्रिया निवृत्ति पद से क्या लेना, कहते हैं लक्षण या लक्षणावृत्ति से ही समझना है, निवृत्ति क्रिया प्रतिषेध प्रसक्त क्रिया निवृत्ति पर है ना, वहां टीका में प्रसक्त क्रिया निवृत्ति दिया है तो उसके क्या लेना उस अर्थ से, तो कहते हैं लक्षण है लक्षण से मनोवस्था विशेष रूप उदासीन आदि अर्थ, मन की एक अवस्था विशेष उदासीन अवस्था है वो, पहले राग आदि के द्वारा प्राप्त था खाना या मारना जो भी था वो निषेध वाला शास्त्र जब उसका संस्कृत हो जाता है तो उससे निवृत्ति होती है, माने प्रसक्त की जो निवृत्ति का अर्थ है उदासीन अवस्था, एक मन की अवस्था विशेष है वो, तो कोई क्रिया नहीं है वो, इसलिए विधि नहीं है। जैसे निषेध वाक्य विधि न हो, क्रियापरक न होने पर भी जैसे तुम लोग प्रमाण मानते हो, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी प्रमाणित है, माने अस्थि ब्रह्म इत्यादि वाक्य भी प्रमाण है। आमनाय से क्रियार्थत्वात् वाली बातें चलने वाली ना, तुम्हारी यहीं से खंडित हो जाता है। निषेध वाक्य को प्रमाण मानते हो और निषेध वाक्य में कोई विधि होती नहीं है, सुनने के बाद कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता। तो यही कहा। अच्छा आगे टीका में, भाव विषयम कर्तव्यम विधि नाम अर्थ। देखो विधि का अर्थ होता है भाव विषय, धातु का धातु अर्थ विषय होता है, वो भाव को विधान करता है, होने के लिए वो विधान करता है विधि। जैसे स्वर्ग काम ये देता, कुछ कार्य होना है, विधि का अर्थ है भाव विषय होता है, भाव विषय विधि नाम, भाव विषय कर्तव्य विधि नाम अर्थ। भाव विषय जो कर्तव्य होता है वह होता है विधि का अर्थ, और अभाव विषय तुम निषेधाना, जो निषेध होने पर क्या होगा वो अभाव का विषय करने वाला होता है। निषेध वाक्यों का अर्थ क्या आता है? अभाव विषय का बोध विषय विषय होता है। अच्छा निषेध इति विशेषम आशंक्य, पूर्वादि बोलता है महाराज हो तो दोनों विधि है, एक का भाव विषय होता है, एक अभाव विषय होता है दोनों विधि। निषेध वाक्य भी विधि है और विधि वाक्य भी विधि है, किंतु विषय अलग अलग हो जाता है, भाव अभाव, एक धातु का अर्थ आएगा एक धातु का अर्थ नहीं आएगा, इतना ही है, दोनों विधि है, ऐसे पूर्वादि शंका करेगा तो उत्तर देंगे सिद्धांत इसका। भाव विषय कर्तव्य विधि नाम अर्थ, मीमांसकों को इससे शंका है, भाव विषय कर्तव्य होता है विधि का अर्थ, और अभाव विषय तो निषेधान विधि विशेषम, विशेष है दोनों में, एक भाव को विषय करता है एक अभाव को विषय करता है, किंतु है क्रियापरक वाक्य है दोनों, निषेध होने पर भी निवृत्ति क्रिया करनी पड़ेगी, उसको क्रिया करनी पड़ेगी, ऐसा बोलेगा मीमांसक, यही कहना है। इसको उत्तर भाष्य में देखे भाष्यकार, टिप्पणियां है 17, 18, 19। सत्र में कहा भाव विषयम प्रतियोगी प्रतीति निरपेक्ष प्रतीति विषय विषय विषय कम इत्यर्थ। देखो प्रतियोगी के अपेक्षा नहीं रहता किसी भाव को कहते जाए, स्वर्ग काम ये जीता में प्रतियोगी, अभाव जब आएगा तो अभाव का प्रतियोगी होता है, जब अभाव नहीं आएगा तो प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं रखेगा वो, यही है प्रतियोगी प्रतीति, प्रतियोगी के ज्ञान के प्रतीति माने ज्ञान, प्रतियोगी प्रतीति निरपेक्ष, निरपेक्ष प्रतीति का विषय बनेगा, क्या बनेगा? प्रतियोगी के ज्ञान के बिना ही ज्ञान का विषय बनने वाला होता है भाव, भाव अर्थ ही होता है। अच्छा और अभाव अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं प्रतियोगी प्रतीति सापेक्ष प्रतीति विषय विषय कम, ये बता, ये अभाव को बोध करने वाला होता है, प्रतियोगी के ज्ञान से सापेक्ष अपेक्षा करके जो जिस ज्ञान का विषय होगा अभाव बोध कराता है, यही भेद है दोनों में, कहा पूर्वादि ने। 19 में कहा 9 में विधि निषेध और भेद उपपत्ति में, दोनों में भेद हो जाएगा, एक प्रतियोगी की अपेक्षा रखता है एक प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं रखता, बात इतनी है, दोनों है विधि है, ऐसे पूर्वादि कहते सिद्धांत कहते हैं। भाष्य में कहा अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठा ही निष्ठता एवं ही परमार्थता प्रतिषेध विधान, परमार्थ ना वास्तव में जो प्रतिषेध विधि जितने भी हैं, प्रतिषेध शास्त्र जितने होते हैं, चाहे नकल में बक्षित हो चाहे ब्राह्मणों न हंतव्य हो, दो प्रकार के आते हैं वो, माने राग और द्वेष के कारण सामने प्रसक्त होता है व्यक्ति, किसके होता है? कहीं राग से होता है कहीं द्वेष से होता है, खाने आदि में राग से है और हिंसा करने में द्वेष से कारण होता है, उसके लिए तैयारी था व्यक्ति की, उसको रोकने के लिए वाक्य आता है ब्राह्मणों न हंतव्य नकलंगम भक्षित इत्यादि वाक्य, ये आता है, इसके लिए आता है। तो उसके जो वास्तव में स्वरूप देखा जाए निषेध वाक्य का, परमार्थतः माने भाष्य में जो परमार्थ है, परमार्थ वास्तव में परमार्थतः अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठा भी प्रतिषेध विधि नाम से, प्रतिषेध विधियों का यही अर्थ होता है कि अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठा होती है, क्या होती हो? कर्तव्य तो बुद्धि का अभाव होता होगा, क्या होता है? हाँ यही है प्रतिषेध वाक्यों का ये अर्थ, वास्तव में अर्थ होता है कि प्रतिषेध अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठा, ये अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठा ही हो उन वाक्यों में, कर्तव्य तो बुद्धि नहीं है वहां, अकर्तव्य तो बुद्धि होती है, जिसे शास्त्रों में यही कहा भाष्य में। ठीक है हम कहते हैं अभाव से भावार्थत्वा भावात कर्तव्यता विषयत्व सिद्धि ही शब्दार्थ ही भी दिया है भाष्यकार ने, अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता एव ही लगा करके जोड़ लगा करके बोलते हैं भाष्यकार, क्या बोलते हैं? अभाव से न कलंजम भक्षित, भक्षण का अभाव बता रहा है, क्या बता रहा है? जो अभाव होता है वह भावार्थत्वा भावात, धात्वर्थत्वा भावात, भक्ष धातु का अर्थ नहीं रहा अभी, क्या नहीं आया, नए जुड़ने के बाद भक्ष धातु का अर्थ नहीं आया, उसका अभाव हो रहा है नए लगने के बाद। नए का स्वभाव होता है जिसके साथ लगता है उसके अर्थ का अभाव बोध करा देता है, शब्द का अभाव नहीं कराएगा, उसका अर्थ का भक्ष धातु का जो अर्थ होता है भक्षण क्रिया उसका अभाव बोध करा देगा। ये नए का स्वभाव ही होता है, जिस शब्द में लगेगा, लगेगा नए शब्द में, लगने के बाद उसके अर्थ का निषेध कर देता है। किसका, शब्द का तो निषेध नहीं करेगा, शब्द तो रहेगा ही वहां, न कलंजम भक्ष भक्ष शब्द तो पड़ा हुआ है किंतु उसका अर्थ का निषेध करता है, स्वभाव बनाएगा। ठीक है, अभावस्य माने धातु अर्थ अभाव, जो अभाव होता है नए के द्वारा निषेध हो जाता है, भक्ष भक्षण का निषेध, वो धातु का अर्थ नहीं है। जहां धातु का अर्थ आता तो विधि होता, धातु का अर्थ नहीं आया तो निषेध है वो। यही कहा टीका में, अभावस्य धातुअर्थ अभाव, भावर्थ भावर्थ माने धातुअर्थ, धातु का अर्थ न होने से कर्तव्यता कर्तव्यता विषयत्व असिद्धि, कर्तव्यत्व विषयत्व की असिद्धि है। इति ही शब्दार्थ, भाष्य में जो ही लगा के बोला वो कर्तव्य नहीं बनता। क्यों, जो ये अभाव विषय क्या होता, अभाव जो होता है वह धातु का अर्थ नहीं बन पाता, नए लगने के बाद में धातु का अर्थ का अभाव बोध हो जाता वहां। ये कहा 20 की टिप्पणी, धात्वर्था भावात इत्यर्थ, भावार्थत्व आत्मा क्या होगा, धात्वर्थत्व अभाव, धात्वर्थ अभाव, धात्वर्थ अभावात, धात्वर्थ का अभाव है वहां, धातु का अर्थ नहीं है, यही अर्थ है। भावार्थत्व अभावात माने धात्वर्थत्व अभावात, यही अर्थ है। कहा आगे पूर्वादि शंका करेगा टीका में, प्रतिषेध ज्ञानवतोपि कलंज भक्षणादि ज्ञान दर्शनात् तन्निवृत्ति नियोगाधीनत्वात् तन्निष्टमेव वाक्यम इष्टव्यम इति चेत् नित्यः। पूर्वादि फिर शंका करता है, महाराज प्रतिषेध ज्ञान है, न कलंजम भक्षेत, ऐसा ज्ञान है जिस व्यक्ति को जानता है, फिर भी कलंज भक्षणादि विज्ञान दर्शनात्, फिर भी वो कलंज भक्षणादि में विज्ञान देखा जाता है, शास्त्रीय ज्ञान है, फिर भी राग द्वेष के कारण प्रवृत्त हुआ देखा जा रहा है, इसलिए उसके लिए आगे नियोग चाहिए, रोकना पड़ेगा, अरे ये करेगा तो पाप लगेगा ऐसा बोल करके उसको दिखाना, वाक्य दिखाना पड़ेगा, तो वो भी नियोग के अधीन है, माने विधि के अधीन है वो रोकना। प्रतिषेध ज्ञानवतोपी, प्रतिषेध ज्ञान है जिस व्यक्ति को, न कलंजम भक्षेत को जानता है, ऐसे ज्ञान वाला है व्यक्ति, वो व्यक्ति भी माने शास्त्रीय व्यक्ति है, ऐसा होने पर भी कलंज भक्षणादि विज्ञान दर्शना, कलंज भक्षणादि का ज्ञान वहां दिखाई पड़ता है, भक्षणादि दर्शनार्थ कलंज भक्षणादि का ज्ञान देखा जाता है वहां देखने से, तन निवृत्ति, अब उस कलंज भक्षण के लिए निवृत्त, प्रतिषेध ज्ञान वाला है, अपने आप तो निवृत्त होना नहीं है, तो दूसरे के द्वारा निवृत्त कराना पड़ेगा उसके निवृत्ति के को, नियोगाधीनत्वाद, वो निवृत्ति जो होती नियोग के अधीन होगी, माने विधि के अधीन होगी, अरे तू ऐसा करेगा ना पाप लगेगा ऐसा बोलना पड़ेगा, कुछ वाक्य लेना पड़ेगा वहां विधि के अधीन होने से, तो निष्ठत्व में वाक्य में इष्ट, इसलिए विधि निष्ठ ही मानना पड़ेगा, निषेध वाक्य क्या मानना पड़ेगा, विधि निष्ठ मानना पड़ेगा, ऐसा पूर्ववादि की शंका है, मीमांसक होगी, उसे भाष्यकार उत्तर देंगे, नित्य कहेंगे 21-22-23 की टिप्पणी, 21 में कहते हैं प्रतिषेध शास्त्रार्थ ज्ञान संस्कृत से पुंस, प्रतिषेध प्रतिषेध जो शास्त्र है, न कलंजम भक्षेत आदि शास्त्र है, उसका ज्ञान से संस्कृत पुरुष है, उसके भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कलंज आदि भक्षण में, तो फिर उसके लिए कोई विधि वाक्य चाहिए रोकने के लिए, तो विधि में ही परिवसान होता है निषेध वाक्य, ये पूर्वादि का कहना है। अच्छा 22 में कहा कलंजादिर भक्षत्वादि रूपेण ज्ञान से प्रतिमानत्वाद, उस ज्ञान में ऐसा दिखाई देता है कलंजादि भक्षादि रूप से दिखाई पड़ रहा है उसको, इसलिए तो जा रहा हो, भक्षण के योग्य है करके जानता है इसलिए जा रहा है, जिसे शास्त्र का ख्याल है, होते हुए भी कलंज भक्षण में प्रवृत्ति है उसकी, ऐसा देखा है इसलिए। आगे फिर क्या करना, तो कहते हैं विधि मानना पड़ेगा, बोलता है नियोगाधीनत्वाद, नियोग माने अपूर्व अपर पर्याय कार्याधीनत्वाद, देखो कलंज भक्षण करोगे तो अपूर्व पैदा होगा, पाप पैदा होगा, माने कार्य होने के बाद में जो फल से पूर्व अवस्था में जो रहता है संस्कार वो अपूर्व बोलते हैं, वो दो प्रकार के होता है धर्म या अधर्म, तो कलंज भक्षण करने से कौन सा अपूर्व होगा, तो यही समझाना पड़ेगा उसको, अब प्रवृत्त होने पर तो अधर्म होगा, तो विधि बन जाएगा कलंज भक्षण से, दूसरा व्यक्ति समझाएगा उसको, शास्त्रीय ज्ञान है उसको, होते हुए भी राग आदि के द्वारा कलम भक्षण में प्रवृत्त हो गया वो व्यक्ति होने पर, और स्वतः तो निवृत्त होने वाला नहीं है, क्यों? शास्त्रीय ज्ञान होते हुए प्रवृत्त हो रहा है। उस स्थिति में देखो यदि कलम जो भक्षण करोगे तो अपूर्व पैदा होगा, कलम जो भक्षण के अपूर्व क्या होगा? पाप, ऐसा बताना पड़ेगा। तो नियोग के अधीन ही होगा वाक्य, विधि के अधीन हो गया, नियोग वाणी विधि, ये पूर्वादि की शंका है। तथा ही वही दिखाते हैं, न कलंजम भक्षेत इत्यस्य, ये वाक्य सुनाई पड़ेगा उसका, कलंज भक्षणम अनिष्ट साधनम इति अनर्थकत्वेन, यही अनर्थक दिखाना पड़ेगा, कलंज भक्षणम अनर्थ अनिष्ट साधनम, अरे बाबा कलंज भक्षण करना अनिष्ट पाप का साधन है, ये अनिष्ट साधनम इति अर्थ के तत्व, ऐसा अर्थ निकलने से अनिष्ट से दूर अदृष्टतया, अदृष्ट जो है दूर अदृष्ट है, दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा है वो, दुख देने वाला है वो, नहीं दूर दूर दृष्टता है, ठीक है, दूर दृष्टि वाला है वो, आगे आगे जाने आगे दिखने वाला है, उसका फल आगे जाने वाला है, इसलिए तद अधीना उसके अधीन ततो निवृत्ति ही, उसका आगे का फल दिखा करके निवृत्ति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कलंज भक्षण करोगे तो दुख भोगोगे, पाप पाप होगा, पाप का फल दुख भोगोगे, ऐसा समझाना पड़ेगा उसको दूरदृष्टि के द्वारा। तद अधीना उस दूरदृष्टि के अधीन करके ततो निवृत्ति, अगर निवृत्ति तभी होगी उसकी, शास्त्रीय संस्कार वाले की भी राग से कलंज भक्षण प्रवृत्ति हो रही है, अपने आप तो रुका नहीं, वो शास्त्रीय संस्कार थे होने पर, किंतु दूसरा व्यक्ति आकर कहा अरे बाबा इसका परिणाम ये होगा, तो दूरदृष्टि से बोलना पड़ेगा उसको, दूरदृष्टि के द्वारा दिखाना पड़ेगा, कलंज भक्षण अनिष्ट साधनम ऐसा बताना पड़ेगा, यह अनिष्ट का साधन है, ये अनिष्ट पैदा होगा, ऐसा दूरदृष्टि है ना, रस्व है, रस्व है, दूरदृष्ट है। अच्छा तो तो निवृत्ति इति आगत हो, उससे निवृत्ति तब होगी, आगतम निषेध से कार्य निष्ठतम, तो निषेध भी कार्य निष्ठ हो गया, पाप पैदा होगा करके रुक जाएगा, वो रुकेगा तो कार्य निष्ठ तो आ जाएगा, ये कहा तो सिद्धांत कहेंगे ना। क्षुधार्तस्य कहते हैं, देखो एक भूखा व्यक्ति है, क्षुधार्तस्य क्षुधार्तस्य जो भूख से पीड़ित व्यक्ति है उसे क्षुधार्त बोलते हैं, क्षुधार्तस्य प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य, प्रतिषेध ज्ञान के द्वारा संस्कृत भी है, ये काम नहीं करना चाहिए, ख्याल भी है उसका, प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य, प्रतिषेध ज्ञान के द्वारा संस्कृत है, क्षुधार्त है वो व्यक्ति, उसके अभक्षे अभोज्य व प्रत्युपस्थित, अभोज्य में भी प्रवृत्ति होने जा रही है और अभोज्य में भी, अभक्ष और अभोज्य में, जो चबाकर खाने वाला भक्ष होता है और बिना चबाए खाने वाला भोज्य होता है, तो अभक्ष होता है कलंज भक्षण आदि, ये ठीक है, और अभोज्य होता है अविश्वस्त के यहां अन्न खाना, मान आरोपित है, इसने ब्राह्मण मारा है, ब्राह्मण को मारा है, ऐसा व्यक्ति अभी आरोपित है, ऐसी को अविश्वस्त बोलते हैं, आरोपित अवस्था के व्यक्ति को, अभी निश्चय नहीं मारा कि नहीं मारा, उसके घर में भोजन करना निषेध है, जो अविश्वस्त व्यक्ति के यहां भोजन करना निषेध होता है, उसे पाप लगना है, माने निश्चय नहीं हुआ, आरोपित अवस्था में है, इसने ब्राह्मण को मारा है, ऐसा संशय अवस्था में है वो, अभी उसको अविश्वस्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अविश्वस्त, उस अवस्था में अविश्वस्त कहते हैं संस्कृत में उसको, आरोपित अवस्था में व्यक्ति है, निर्णय नहीं अभी, तो क्षुधार्त से जो भूख से युक्त तो व्यक्ति है, भूख से पीड़ित है जो व्यक्ति, प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य, प्रतिषेध ज्ञान से संस्कृत भी है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ख्याल है उसको, शास्त्रीय ख्याल होते हुए भी, अभक्षे भोज्य व प्रति उपस्थित, माने अभक्ष्य पदार्थ में अथवा अभोज्य पदार्थ में, अभक्ष्य होता है कलंज आदि और अभोज्य होता है अविश्वस्त के घर के अन्न, क्या होगा? जो अविश्वस्त व्यक्ति है उसके घर के अन्न को अभोज्य बोला जाएगा, ऐसा अन्न है उसमें, प्रतिपस्थित उपस्थित होने पर, भूख है, भूख से द्वारा पीड़ित है, न कलंजन भक्षे दिए, जानता भी है, होते हुए भूख के कारण रोक नहीं पा रहा है, तो अभक्ष्य और अभोज्य में जो प्रति उपस्थिति होने पर कलंज अविश्वस्त शस्त अन्नाद, जो कलंज में और अविश्वस्त के यहां घर का अन्न है, ये दोनों में प्रवृत्ति हो रही है उसकी, कलंज मिले तब भी खाना है अथवा अविश्वस्त के घर का अन्न हो तब भी खाना है, भूख से पीड़ित है, तो कलंज अविश्वस्त अन्नाद इदम भक्ष्यम अधो भोज्यम इति वा ज्ञानम उत्पन्नम, ये भोज्य है, ये भक्ष है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया उसको, किसको? क्षुधार्थ व्यक्ति को। यद्यपि शास्त्रीय संस्कार है, अविश्वस्त ज्ञान नहीं खाना चाहिए और कलंजा नहीं खाना, भक्षण नहीं करना चाहिए, ख्याल है, होते हुए भी अति क्षुधा से पीड़ित होने के कारण उसमें प्रवृत्ति हो रही है, ऐसे ज्ञान उत्पन्न हो गया। अदो क्या इदम भक्षम अदो भोज्यम, ये खाना चाहिए और ये माने भोज्य है, ऐसा व्यक्ति बुद्धि हो गई उसकी होने पर, ज्ञानम उत्पन्न हो, ऐसा होने पर तद विषय या प्रतिषेध ज्ञान, उसी को विषय करने वाले कलंज और अविश्वस्त अन्न को विषय करने वाले जो प्रतिषेध ज्ञान स्मृतिया, बाद में ज्ञान उसको स्मरण आएगा, अरे नहीं खाना बोला हुआ है उसका, शास्त्रीय संस्कार से युक्त तो व्यक्ति है, ख्याल आ गया, तैयार था खाने के लिए, अविश्वस्त अन्न हो चाहे कलंज हो, भूख से पीड़ित है, खाने के तैयार था, किंतु तद विषय उसी विषय करने वाला जो अवक्ष और अभोज्य को विषय करने वाला ज्ञान आएगा, उसको विषय करने वाली प्रतिषेध ज्ञान स्मृति, प्रतिषेध ज्ञान न कलंजम भक्षेत, अविश्वस्त अन्नम न भक्षेत, न भोज्यम इत्यादि जो वाक्य है, उसके स्मरण होने से बाध्यते उत्तर ज्ञान जो स्मरण के द्वारा पहले वाला ज्ञान कलंज भक्षण आदि जो भक्षण है, इदम भक्षण अदो भोज्यम जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान बाधित हो जाता है, ये न कलंग बक्षेदाद वाक्य द्वारा बाधित हो जाता है। ये कहा टिप्पणियां पूर्व पृष्ठ में भी, इधर भी है, पूर्व में प्रतिषेध ज्ञान संस्कृत अभोज्य अभक्ष्य अभोज्य में 4-5-6 टिप्पणी, 4 में कहा निषेध शास्त्रार्थ ज्ञानीय संस्कार युतस्य ने युक्तस्य, युक्तस्य है वो, युतस्य सब गया युक्तस्य, निषेध शास्त्रार्थ ज्ञानीय संस्कार युक्त, ऐसा व्यक्ति है निषेध शास्त्र ज्ञान जो है उसको है, कलंज भक्षण नहीं करना चाहिए, अविश्वस्त ज्ञान भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा ख्याल है उसको, संस्कार है, संस्कार से युक्त है, किंतु तो संस्कार मात्र होने से ना, जब तक तो स्मरण नहीं होगा, संस्कार का उद्बोधक चाहिए, उद्बोधक जब आएगा तो स्मरण होगा, तो स्मरण जब तक नहीं होगा संस्कार होते हुए भी प्रवृत्त हो रहा व्यक्ति, संस्कार तो है फिर भी अभी ख्याल नहीं आ रहा उसको, संस्कार लुप्त अवस्था में बैठा, कब बैठा है, लुप्त अवस्था में है, इसलिए प्रवृत्त हो रहा भोजन करने के लिए वहां, ये कह रहे हैं संस्कार युक्त से, निषेध शास्त्रीय संस्कार युक्त है, क्योंकि स्मरण नहीं है अभी, संस्कार युक्त है व्यक्ति, पड़ा हुआ है ऐसा। 5 में का अवक्षम कलंजे, अवक्ष अवक्षय कलंजे, अवक्ष में प्रवृत्ति हो रही है, अवक्षय शब्द उस कलंज में, और अभोज्य अविश्वस्तान इति यथाक्रमम, अविश्वस्तान्य है वो, आया आदेश होकर लोप हो रखा है, तो अभोज्य होता है अविश्वस्त अन्न, उसमें प्रवृत्ति हो रही थी क्षुधार्थ व्यक्ति की, माने शास्त्रीय संस्कार उसके पास है, अभी स्मरण नहीं हुआ है, संस्कार के लिए उद्बोधक कोई होता है जगाने के लिए, तभी ख्याल होता है, जिस वृक्ष में हमने कभी सर्प देखा होगा तो वहीं पर आने पर ख्याल आ जाता है, अन्यत्र जाने पर उसका ख्याल नहीं आता, उद्बोधक बनता है, वृक्ष उद्बोधक हो जाता है, तुरंत सर्प दिखाई पड़ेगा वहां, स्मरण आएगा, क्योंकि संस्कार को जगाने के लिए उद्बोधक की आवश्यकता होती है, बचपन से लेकर के आज तक हम कहां गए, क्या क्या खाए, क्या क्या किए, सबका ख्याल नहीं है अभी, संस्कार सबका है, किंतु ऐसा कुछ उद्बोधक वही एक ख्याल आता है अभी, जो भी हो जो उद्बोधक मिलेगा जिसका, उसका ख्याल आता है, बाकी ख्याल नहीं आता, ख्याल आना मैंने स्मृति स्थिति है, तो उद्बोधक नहीं होने के कारण वो संस्कार सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ उस व्यक्ति का क्या है, क्षुधा से पीड़ित है, पीड़ित होने के कारण माने उसको संस्कार तो है, शास्त्रीय ज्ञान शास्त्र पड़ा हुआ व्यक्ति संस्कार है, किंतु सुसुप्त अवस्था में संस्कार पड़ा हुआ है, ऐसा कहा, ये कह रहे थे, यहां ये कह रहे थे 5 और 6 में ही बोल रहे थे, 5 में कह रहे थे ये बात कि अवक्षम कलंजे और 6 में का अभोज्य अविश्वस्तान यथाक्रम, यथाक्रम लगाना, अवक्ष होता है कलंज और अभोज्य होता है अविश्वस्तान, इसमें प्रवृत्त हो गया था उसको खाने के लिए, तो उपस्थित होने पर कलंज अविश्वस्तान इदम अन्नादौ, कलंज अविश्वस्त अन्नादौ इदम भक्षम अदो भोज्यम, यह खाने योग्य वो, यह खाने भक्षण करने योग्य है वो खाने योग्य है, ऐसा समझा हुआ था उसने संस्कार से युक्त होने पर भी, कालांतर में जाकर के वो स्मरण हो उठा उसी को विषय कर, अरे न कलंजम भक्षे कहा हुआ है, और अविश्वस्तान्नम न भोजे न भोजे ऐसा आया हुआ है, ऐसा न न गुंजात ऐसा आया हुआ है, ऐसा जब समझेगा स्मरण होगा तो निवृत्त हो जाता है, बाधित होता है स्मृति के द्वारा पहले वाला हुआ ज्ञान बाधित हो जाता है, ये कहना है बाधित हो जाता है। तो इधर कहा एक दो तीन यहां भी है, ज्ञानम कौन सा ज्ञान था माने इदम भक्षम अधो भोज्यम जो ज्ञान हुआ था, कलंज भक्षण करना चाहिए हाँ ऐसा ज्ञान हो गया था, और अविश्वस्त अन्न खाना चाहिए ऐसा ज्ञान हुआ था, कौन सा ज्ञान था ब्रह्म ज्ञान था, वो कौन सा ज्ञान था ब्रह्म ज्ञान था, वो आगे स्मृति के द्वारा बाधित हो जाता है, ये कहते हैं ऐसा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। एक नंबर टिप्पणी कहा, दो में कहते हैं कलंज अविश्वस्त अन्न विषय तद विषय माने उसी को विषय करने वाले स्मृति आएगी, जब स्मरण उठेगा जब उसी को कोई कलंज और अविश्वस्त अन्न के विषय में स्मरण आएगा, न कलंज बक्षे न अविश्वस्त अन्न भुंजात ऐसे जो ख्याल आएगी तो प्रतिषिध स्मृतियां बाध्यते, पहले वाला जो तैयारी थी वो बाधित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान बाधित हो जाता है, ये कहा बाध्यते। तथा च प्रवृत्ति बीजस्य, जो प्रवृत्ति का बीज था क्या भक्षत्वादि, ये खाने योग्य है ये माने भक्षण योग्य है खाने योग्य, ऐसी प्रवृत्ति थी वहां, प्रवृत्ति के बीज यही था भक्षत्व भक्षण आदि प्रकार का भ्रमस्य, भक्षत्वादि जो प्रकार जो भ्रम था ब्रह्म ज्ञान हुआ था पहले वह न कलंजम इत्यादि निषेध ज्ञानीय स्मृति बाधात स्मृतिया बाधा न कलंजम भक्षेत, जो निषेध ज्ञानीय स्मृति के द्वारा बाधित हो जाता है पहले वाला बाध होने से प्रयोजक अभावादेव निवृत्ति, प्रयोजक नहीं रहा खाना जो प्रयोजक था ब्रह्म ज्ञान प्रयोजक चला गया होने से निवृत्ति हो जाएगी उसकी निवृत्ति उपपत्ति न तस्य नियोगाधीनत्व, इसलिए उसको नियोग का अधीन नहीं मान सकते है, उस ज्ञान को नियोग के अधीन नहीं मान सकते हैं, अपने आप निवृत्त हो जाना है, ये बताया। भाष्य में कहते हैं मृग दृष्टि का आयाम इव पेय ज्ञानम तद विषय याथात्म विज्ञान है न, जैसे दृष्टांत देते भाष्यकार पहले वाला ज्ञान बाधित हो जाता है आगे वाले ज्ञान के द्वारा, माने कलंजादि जो भक्षण आदि में यही हो जाता है कि बाधित हो जाता है किसके द्वारा, वो ब्रह्म ज्ञान है बाधित होता है, जैसे मृग दृष्टि का आयाम इव पेय ज्ञानम, जैसे मरुभूमि के जल में पेय ज्ञान हो जाता माने रेत जब चमकता है ना उसको मृग तृष्णिका बोलते हैं, जो चमकता है रेत सूर्य के किरण से रेत पानी जैसा लगता है, पानी जैसा दृष्टि हो जाती है, तो रेत जब चमकेगा उसको उसमें मृग तृष्णिका कहते हैं उसको, मृग तृष्णिका आयाम है पेय ज्ञान, जैसे वहां पेय ज्ञान हुआ था पीने योग्य है समझ रहा था ब्रह्म काल में, किस काल में ब्रह्म ज्ञान है वो तद विषय यथात्म विज्ञान है ना, उसी जल को विषय करने वाला जो यथात्म ज्ञान होगा उसके द्वारा बाधित हो जाता है पहले वाला ज्ञान, जो मृग तृष्णि का कोई विषय करने वाला जो यथार्थ ज्ञान होगा, अरे ये तो मरुभूमि है ऐसा ज्ञान होगा होने पर वो पेय ज्ञान बाधित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी पहले जो भक्षण आदि में तैयारी थी उसको न भक्षित आदि स्मृति के द्वारा बाधित हो जाता है, ये कहा तद विषय यथा तद विषय यथात्म। चार की टिप्पणी में कहा जल ज्ञान विषय मरुभूमि में प्रतिफलित मरीचि उदके, जल ज्ञान जो विषय क्या था मरुभूमि में प्रतिफलित जो मरीचि के उदक था माने सूर्य के किरण था, वो सूर्य के किरणों को जल समझ रहा था, क्या समझ रहा था जो जल ज्ञान विषय क्या है मरुभूमि में जो प्रतिफलित जो सूर्य के किरण है मरुभूमि में उसी को जल समझा हुआ था, वही है ब्रह्म ज्ञान उसका, तो उदके यद यथात्मा जो यथार्थता होगी क्या होगा, ये तो मरुभूमि है ऐसा ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा मरुभूमि है, मरुभूमि रियम न तो जलम, ये तो मरुभूमि है ये जल नहीं, ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, एवं रूपम ऐसे रूप है तेरा बाध्य थे, पहले वाला बाधित हो जाता है उसके द्वारा भाष्य में कहा, और ज्ञान है ना तस्मिन बाधित ऐसा भाष्य में दिया, मैंने पहले वाले ज्ञान बाधित होने पर जो जल बुद्धि हो गई थी मरुभूमि बुद्धि के द्वारा बाधित हो जाती है, स्वाभाविक विपरीत ज्ञान है अनर्थ करी तस्मिन बाधिते, कहा ये तो दृष्टांत दिया यहां तक आगे बोलते हैं, अब उसके बाधित हो जा पा कैसा जो भक्षण क्रिया और भोज्य क्रिया जो थी उस ज्ञान को बाधित होने ब्रह्म ज्ञान था वो, उसको न कलंजम भक्षेत इत्यादि वाक्य आया अविश्वस्त अन्नम न भुंजियात, इस वाक्य के द्वारा बाधित होने पर तस्मिन बाधित पूर्व ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान बाधित होने पर स्वाभाविक और विपरीत ज्ञान है तस्मिन बाधित, जो स्वाभाविक विपरीत ज्ञान था पहले वाला ज्ञान वो बाधित होने पर अनर्थकारी तद भक्षण तदभक्षण भोजन प्रवृत्ति न भवती, जो अनर्थ करने वाली जो भक्षण किसका, कलंजा का भक्षण और अविश्वस्त का अन्न का भोजन, ये दोनों की में प्रवृत्ति नहीं होगी, पूर्व ज्ञान बाधित होने पर प्रवृत्ति नहीं होगी, ये कहा। स्वाभाविक पांच की टिप्पणी, शास्त्र अनाधेय माने शास्त्र के द्वारा संस्कार से युक्त नहीं, अपने आप होने वाले ज्ञान को स्वाभाविक बोलते हैं, अशास्त्रीय ज्ञान वही होता है। अनर्थकरी छह की टिप्पणी, अनिष्ट संपादिका कलंज भोक्षण आदि अनर्थ संपादिका है, ऐसा वो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी उसके बाधित होने पर, पहले जो खाने सोचा था शास्त्रीय ज्ञान आकर के बाध कर दिया, न कलंज भक्ष अविश्वस्त अन्नम न भुंजिया आदि वाक्य के द्वारा बाधित हो गया, बाधित होने पर अनर्थ करने वाली जो प्रवृत्ति थी, हाँ माने नरक आदि यातना भोगाने वाली प्रवृत्ति नहीं होगी। विपरीत ज्ञान निमित्ताया प्रवृत्तिर निवृत्तिरेव न पुनर्यत्न कार्य भावे, जो विपरीत ज्ञान निमित्त जो प्रवृत्ति हो रही थी ऐसे उसका क्या होगा, निवृत्तिरेव उसका निवृत्ति ही है, जो विपरीत बुद्धि के द्वारा होने वाली जो प्रवृत्ति थी उसकी निवृत्ति ही होती है, बाकी न पुनर्यत्न कार्य तदभावे उसके अभाव के लिए अन्य कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, केवल निवृत्ति ही कार्य है, वहां क्या कार्य है, उससे अन्य कोई प्रयत्न नहीं, उसका अभाव करने जो विपरीत ज्ञान का अभाव करने के लिए अन्य कोई कार्य कर्तव्य नहीं होता, निवृत्ति ही कर्तव्य है, ये बताया। सात की टिप्पणी, निवृत्ति है निवृत्ति रेव भवती, इतिशेष भवति लगा दे निवृत्ति रेव भवती, यही लगाना माने विपरीत ज्ञान निमित्त आया प्रवृत्ति निवृत्ति रेव भवती, यही अर्थ होगा, भवती शेष लगाना निवृत्ति रेव के आगे, विपरीत ज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति का निवृत्ति ही होना है, उससे अतिरिक्त तो कोई प्रयत्न नहीं है, कोई कार्य नहीं होता उसका अभाव में कहा। तस्मात भाष्यकार कहते हैं तस्मात प्रतिषेध विधिनाम वस्तु यथार्थ ज्ञान अनिष्ठता एवं, प्रतिषेध विधियों का क्या होता है, वस्तु यथार्थ ज्ञान पर ही होता है, क्या होता है, यही है न पुरुष व्यापार अनिष्ठता गंधों की अस्थि, वहां विधि नहीं होती, पुरुष के व्यापार का गंध भी नहीं होता उसमें, न कलंजम भक्षत के बाद में कोई व्यापार पुरुष का नहीं होता। तस्मात प्रतिषेध विधि नाम जो प्रतिषेध विधि है न कलंजम भक्षत आदि जो विधि है सब, हाँ वस्तु यथार्थ में ज्ञान अनिष्ठा, वस्तु का यथार्थता ज्ञान की निष्ठा है उसकी, न पुरुष व्यापार अनिष्ठा गंधोपी अस्ति, पुरुष का व्यापार सुनने के बाद कुछ व्यापार पुरुष का नहीं होता, गंध भी नहीं है, व्यापार तो क्या व्यापार का लेस गंध भी नहीं, ये बता दिया। आठ नौ टिप्पणी, आठ तस्मात प्रतिषेध विधि नाम माने वाक्यानाम, विधि नहीं है वो, प्रतिषेध में विधि नहीं होती है, करना करना को विधि बोलते हैं ना, वहां विधि शब्द आएगा तो वाक्य समझना, प्रतिषेध वाक्यानाम ऐसा समझना, ये कोष्टक में लिखते हैं टिप्पणीकार, जो अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते हैं ना संस्कृत में कोष्टक बोलते हैं, ऐसा घेरना, क्या है इसका नाम कोष्टक है, ब्रैकेट नहीं कोष्टक, हाँ कोष्टक बोलते हैं इसको। तस्मात प्रतिषेध विधि नाम जो जहां विधि प्रतिषेध में विधि शब्द आएगा ना उसका अर्थ करना वाक्यानाम बोलना, क्या बोलना, हाँ भाष्यकार ने लिखा है प्रतिषेध विधि नाम लिखा है, टिप्पणीकार कहते हैं विधि तो होती नहीं वो, क्यों सुनने बाद कोई क्रिया होनी नहीं है, इसलिए क्या ऐसा होना विधि का अर्थ वाक्य, यही कहा प्रतिषेध विधि नाम वाक्यानाम विधेयार्थ निष्ठत्व असमवाद, विधेय अर्थ की निष्ठा नहीं है उसमें, विधेय अर्थ है ही नहीं उसका, यही अर्थ है आठ की टिप्पणी में बताया। नौ में कहा वस्तु यथार्थ ज्ञान निष्ठा देव बोला था, प्रतिषेध विधियों वाक्यों का देखिए तो वस्तु यथार्थ तो बताना ही तात्पर्य होता है उसी में, वस्तु ना कलंज भक्षणादि, वस्तु क्या है वह निषेध का, वस्तु कलंज भक्षणादि है उसका, याथात्म क्या है अनिष्ट संपादकत्व, याथात्म वस्तु का स्वरूप क्या है अनिष्ट संपादन करना, तो कलंज भक्षण अनिष्ट संपादन वाला है, यही है तद्बोध तात्पर्यवत्ता एवं, उसी के ज्ञान में तात्पर्यवत्ता होता है, माने कलंज भक्षण अनिष्ट संपादन वाला है, यही ज्ञान में तात्पर्य होता है, उससे अतिरिक्त तो कोई कार्य नहीं होता, ये कहा। आगे भाष्य में है तथा यहां भी जैसे प्रतिषेध वाक्य जो होते हैं उसमें माने विधि न होने पर भी उसको माने आप प्रमाण मानते हैं, इसी प्रकार तथा यहां भी परमात्मा आदि यथात्म ज्ञान विधि नाम वाक्यानाम, यहां भी परमार्थ आत्मा का जो परमार्थ स्वरूप से यथार्थ ज्ञान बताने वाले वाक्य हैं, तथा यहा भी यहां मन वेदांत हमारे यहां भी अब दार्ष्टांतिक दृष्टांत दे दिया अब दार्ष्टांतिक तथा यहां भी दस की टिप्पणी में कहा तथा यहापि तथा यहापि मैं प्रतिषेध वाक्यवत वेदांत वाक्य भी इतना जैसे प्रतिषेध वाक्य में यही होगा अपने जैसे वस्तु यथार्थ ज्ञान से अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं होता इसी प्रकार यहां वेदांत वाक्य में वस्तु के यथार्थता बताने से अतिरिक्त ज्ञान नहीं होता तथा यहापि परमात्मा परमात्मादि यथात्म ज्ञान विधि नाम परमात्मा आदि कर आदि से लेना ईश्वर है इत्यादि जो यथार्थ बताने वाला ज्ञान के भी परमात्मा में ग्यारह की टिप्पणी है ना ग्यारह परमात्मा इत्यादि परमात्मा मैंने तत्पदार्थ क्या लेना परमात्मा मैंने तत्पदार्थ को लेना और आदि ना त्वम पदार्थ आदि से लेना त्वम पदार्थ आत्मा तयोर याथात्म उन दोनों की जो एकता याथात्म है तयोर याथात्म निरुपाधिक स्वरूपम निरुपाधिक स्वरूप होता है ना वेदांत को तात्पर्य होता है क्या होता है उसी में तात्पर्य इसका माने परमात्मा की और आत्मा की दोनों के निरुपाधिक स्वरूप उपाधि सहित स्वरूप रहे मान लक्ष्यार्थ में एक ऐक्य कर रहा वेदांत का यही तात्पर्य होता है ये कहा निरुपाधि स्वरूपम तद विषय के ज्ञान उत्पादक विधि नाम ऐसे परमात्मा जीवात्मा के ऐक्य विषय यथार्थता बताने माने निरुपाधि स्वरूप को बतलाने के तद विषय माने परमात्मा का और आत्मा का दोनों त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ का जो निरुपाधिक स्वरूप है उसको विषय करने वाले ज्ञान के उत्पादक जो वाक्य हैं कौन वेदांत वाक्य तत्वसी आदि वाक्य तत्वादि महावाक्या नाम कौन से वाक्य होते हैं वो हाँ तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के निरुपाधिक स्वरूप बताने वाले वाक्य ही होते हैं तत्वादि वाक्य तत्वसी अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य है वाक्य ना अवांतर वाक्या नाम अवांतर वाक्य भी है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मादि है ये ऐसा प्राणी से हृदय अंदर ज्योति अवांतर वाक्य है यहाँ तुम पदार्थ वाक्य में आएगा वो सत्यम ज्ञान तत्पदार्थ के विषय में अवांतर वाक्य भी लेना होगा जो सब नहीं कहा तो भाष्य में कहा तथा यहां भी उस प्रकार परमात्मा आदि यथात्म ज्ञान विधि नाम परमात्मा आदि का जो यथार्थ स्वरूप विधान करने वाले वाक्य होते हैं उनका तावन मात्र पर्यावसानता एवं तावन मात्र माने उतने में परिवर्षित हो जाते हैं माने तत्वमसी आदि वाक्य इसी में माने जीवत परमात्मा त्वम पदार्थ तत्पदार्थ के निरुपाधिक स्वरूप बतलाने में तैयार्थ होते हैं अन्य कोई विधान नहीं होता वहां जैसे निषेध वाक्य में अनिष्ट संपादन का निषेध कर दिया जाता है और कोई नहीं होता इसी प्रकार यहां भी परमात्मा और जीवात्मा के जो निरुपाधिक स्वरूप को बताने भी इसी में परिवर्षान हो जाते हैं वाक्य इसमें कोई आगे विधान नहीं करते ये कहा एक नंबर टिप्पणी में कहा सिद्ध वस्तु मात्र तात्पर्य बत्ता है सिद्ध वस्तु मात्र में तात्पर्य इसका किसका वेदांत वाक्यों में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य साध्य में नहीं है सिद्ध में है सिद्ध वाक्य वस्तु मात्र में तात्पर्य है कहा तथा तद विज्ञान संस्कृतस्य उस प्रकार से वो जो तत्व पदार्थ का निरुपाधिक विज्ञान से संस्कृत व्यक्ति होगा उसका माने वेदांत वाक्य के द्वारा जन्य विज्ञान के द्वारा वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान के द्वारा जो संस्कृत होगा जो व्यक्ति उसका तद विपरीतार्थ ज्ञान निमित्ताराम प्रवृत्ति राम अनर्थत्व ज्ञायमानत्वात् उससे विपरीत जो प्रवृत्ति वाले ज्ञान होते हैं माने तत् उसके वेदांत विज्ञान वेदांत जन्य जो ज्ञान के द्वारा संस्कृत जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को तद विपरीतार्थ ज्ञान विधि राम उसके विपरीत अर्थ को बताने वाले जितने विधि होंगे वाक्य होंगे उनका प्रवृत्ति नाम जो प्रवृत्ति होते हैं अज्ञान के द्वारा उसका अनर्थार्थत्व है ना अनर्थ होने के कारण ज्ञान मानता तो वो इस प्रकार से जानता है क्या जानता है ये अनर्थ के लिए है ऐसा समझता है जिसको तत्त्वमसी का ज्ञान है वो व्यक्ति बागी प्रवृत्ति को अनर्थ समझता है इसलिए परमात्मा आदि यथात्म ज्ञान स्मृतियां परमात्मा की यथार्थ ज्ञान के द्वारा पहले प्रवृत्ति हो रही थी अज्ञान के द्वारा यथार्थ ज्ञान के स्मरण के द्वारा स्वाभाविक तन निमित्त विज्ञाने जो स्वाभाविक जो माने अनर्थ निमित्तक जो विज्ञान है उसका बाधित विज्ञान बाधित होने पर अभावश्यात प्रवृत्ति नाम अभावश्यात फिर बाह्य प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है ये अर्थ है टिप्पणियां हैं दो तीन चार दो में कहा सिद्ध वस्तु परिवसानात् तथा माने सिद्ध वस्तु में परिवसान होते हैं वेदांत वाक्य यही है उस वेदांत वाक्य से संस्कृत जो होगा उसका उससे विपरीत जो बताने वाला होता है जगत को सत्य बताने वाला जो वाक्य होते हैं निमित्तान जित्य निमित्त होते हैं ज्ञान के अनर्थ ज्ञान के निमित्त हैं ये प्रवृत्तियां निमित्ति नाम प्रवृत्ति नाम निमित्त वाली प्रवृत्ति अनर्थ ज्ञान के निमित्त वाली जो प्रवृत्तियां अयथा अनर्थत्व ना ये प्रवृत्ति अनर्थ रूप से ज्ञान जानता है ऐसे जानता है वेदांत ज्ञान से संस्कृत व्यक्ति यही है। इसलिए परमात्मा आदि अर्थात में ज्ञान स्मृतियां परमात्मा आदि का माने परमात्मा से तत्पद और आदि से त्वंपद के यथार्थ ज्ञान स्मरण के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा। इस ज्ञान के द्वारा स्वाभाविक तन्निमित्त विज्ञाने बाधित अभाव से आएगा। स्वाभाविक रूप से जो माने विपरीत ज्ञान निमित्तक जो विज्ञान था उसका बाधित होने पर ये तीन चार टिप्पणी है। तीन में कहा स्वाभाविक माने आविद्य के जो आविद्यक प्रवृत्ति थी ना उसके बाधित हो जाता है ये कहना चाहते हैं। तन्निमित्त इत्यादि प्रवृत्ति प्रयोजक कर्तृत्व आदि विज्ञान। तन्निमित्त क्या है प्रवृत्ति का प्रयोजक क्या है मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा ज्ञान प्रवृत्ति का प्रयोजक होता है। यदि कर्तृत्व नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी। जब यथार्थ ज्ञान होगा तो कर्तृत्व का बाद हो जाएगा कर्तृत्व का बाद होगा तो आपके प्रवृत्ति का बाद हो जाएगा फिर यज्ञाधिकरण छोड़ देगा वो क्यों प्रवृत्ति का प्रयोजक है कर्तृत्व भोक्तृत्व मैं करता हूं फल भोक्ता मैं बनूंगा करके प्रवृत्ति होती है यज्ञादि में। जब कर्तृत्व का विनाश हो गया किस ज्ञान के द्वारा आत्मा का यथार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा के साथ अभेद ज्ञान के द्वारा ना हम करता ना हम भोक्ता ऐसा ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान के द्वारा प्रवृत्ति के निमित्त जो थे कर्तृत्व भोक्तृत्व उसके बाधित होने पर प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। ये वेदांत का तात्पर्य है बता रहे टीका में कहते हैं ये कलंज कलंज शब्द क्या है कलंज कहते हैं विषलिप्त बाण हतस्य पशुर मांसम कलंजम यही है। जिस बाण में विष लगा हो जहर लगा हो ऐसा बाण होता है मैंने पशु किसी को मारना ही है तो जहर लगा दिया जाता है आगे बच न सके वो कोई उपचार से भी बच न सके इसके लिए ऐसे बाण का प्रयोग करते हैं। आज भी बहुत बड़ा आतंकवादी हुआ तो उसी गोली ऐसी प्रकार की गोली से मारते हैं उसको आगे उपचार से भी बच न सके। विषलिप्त बाण हतस्य पशोर विष जिसमें लिप्त हो रखा है जिस बाण में जहर लगा हुआ है ऐसे बाण के द्वारा मारा गया जो पशु है उसके मांस को कलंज शब्द से कहा जाता है ऐसा है। ब्रह्म बधादि अभिशाप युक्त से अन्नपानादि अभोज्यम माने ये व्यक्ति ने ब्रह्मवध किया है ऐसा आरोपित है ये व्यक्ति ब्रह्म को ब्राह्मण को मारा इसने आरोपित अवस्था में है उसको कहते हैं अविशस्त बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अभोज्य होगा उसका अन्न अभोज्य होगा माने कलंज तो होगा अवक्ष वो चबाना होता है मांस चबाने का होता है अवक्ष बनता है और अभोज्य ऐसे ऐसे अन्न कैसे है माने ब्रह्मबध आदि ब्राह्मण मारा है ऐसे ऐसे कई है ऐसा अविशस्त होने के लिए ब्रह्मबध आदि अभिशाप युक्त अभिशाप युक्त है अन्नपान आदि अभोज्यम जो अन्नपान उसके घर में अन्नपान आदि है ना पान आदि आकार छूटा हुआ है अन्नपान आदि नकार के बाद मात्रा चाहिए पान आदि होना चाहिए ना अन्नपान आदि अभोज्यम ऐसे अन्नपान आदि उसके घर में पीना भी नहीं चाहिए खाना भी नहीं चाहिए किसको जिसके अविश्वस्त व्यक्ति हो रखा है माने इसने ब्राह्मण को मारा है और भी इस प्रकार के घातक क्रिया का आरोप हो जिसको ऐसा अविश्वस्त उसको बोलते हैं। वास्तव में मारने वाले तो वो अविश्वस्त नहीं होता अविश्वस्त नहीं कहलाएगा आरोपित अवस्था होता है उसको तस्मिन अवक्ष अभोज्य वो जो कलंज अवक्ष है और अविश्वस्त के घर का अन्न अभोज्य है उसमें जब प्राप्त रागता प्राप्त है भूखा भी क्षुधार्ता है वो भूखे पीड़ित है जो मिले खाना है प्राण रक्षा के लिए चाह रहा है तो उसके अभोज्य और अवक्ष की प्राप्ति होने पर यद भ्रम ज्ञानम जो भ्रम ज्ञान हो गया था उसको किसके किस कारण भ्रम था क्षुत श्यामस्य उत्पन्न वो ब्रह्म ज्ञान उससे उत्पन्न हुआ है क्षुदारूपी व्याधि से उत्पन्न हुआ है ब्रह्म ज्ञान क्षुदारूपी श्याम माने व्याधि क्षुदारूपी व्याधि है भूख सता रही है उसको ऐसे व्यक्ति को कलंज भक्षण भी इतने भी जहर लगा हुआ मांस फिर खाने के लिए तैयार है वो क्षुदारूपी व्याधि है उसके पास कई दिन का भूखा पड़ा है और अविश्वस्त के अन्न हो कहीं भी चाहिए कुछ भी वो खाना है ऐसी स्थिति में पड़ा है तो ब्रह्म ज्ञान जो हुआ ब्रह्म ज्ञान का कारण है क्षुत श्याम उत्पन्न वो ब्रह्म ज्ञान इससे उत्पन्न हुआ क्षुत रूपी श्याम क्षुदारूपी श्याम माने व्याधि क्षुदारूपी व्याधि के कारण उत्पन्न है ब्रह्म ज्ञान ऐसा ब्रह्म ज्ञानम तन निषेध संस्कृत निषेध दि संस्कृत उसके निषेध बुद्धि भी है उसके पास न कलंजम भक्ष अभिशन अविश्वस्तान्नम न भुजियादि संस्कार है उसको तद्दिस्मृत्या वो संस्कार के कारण से उसके ज्ञान के स्मरण हो गया अब उस काल में एकाएक पहले तो स्मृति नहीं थी, संस्कार लुप्त था, किंतु तैयार हो गया, बाद में ख्याल आ गया, स्मृति हो गई। उस स्मृति के द्वारा बाध्यम, वो पहले वाला ब्रह्म ज्ञान बाधित तो हो जाता है। उसका क्या ज्ञान था? अविश्वस्त अन्नम भुज्यम, भुज्यम भुज्यम ज्ञान था, खाना चाहिए ज्ञान था, और कलंजम भक्षेत भक्ष ऐसा था, भक्षम ऐसा ज्ञान था, वो ब्रह्म ज्ञान था। वो शास्त्रीय संस्कार से विशिष्ट व्यक्ति था वो, और स्मृति आ गई, न कलंजम भक्षेत अविश्वस्त अन्नम भुज्यात, यह स्मृति हो गई। उसके द्वारा पहले वाला ब्रह्म ज्ञान बाधित हो जाता, फिर वो क्रिया से निवृत्त हो जाता है, भक्षण क्रिया भोज्य क्रिया से निवृत्त हो जाता है, ये अर्थ है बाध्यम इति। अत्र लौकिक दृष्टांत वहा, इसमें लौकिक दृष्टांत देना चाहते हैं। जैसे मृग तृष्टिका में जल बुद्धि हो गई थी, पहले पीने के लिए तैयार था, किंतु बाद में ख्याल आ गया, क्या अरे ये तो जल जाई मरुभूमि है, ऐसा ख्याल आ गया। ख्याल आने पर वो क्रिया जो दौड़ना क्रिया बंद हो जाएगी, पेय बुद्धि समाप्त हो जाती है। ये लौकिक दृष्टांत देने जा रहे हैं, टिप्पणियां हैं यहां बार की टिप्पणी। अभिशाप युक्त मिथ्या कलंक को अभिशाप, मिथ्या कलंक झूठा कलंक को अभिशाप कहते हैं। आरोप अवस्था में है, ब्राह्मण को मारा नहीं, अभी मारा या नहीं मारा अभिषिद्ध नहीं हुआ है। मिथ्या कलंक को अभिशाप, मिथ्या कलंक को अभिशाप कहा जाता है। अनेन ब्राह्मणों हत, ये ऐसा वाक्य बोला जाता है, क्या बोलता है? इसने ब्राह्मण को मारा, अभी निश्चय नहीं हुआ है, आरोपित अवस्था में है। अनेन ब्राह्मण होता, इस व्यक्ति ने ब्राह्मण को इत्येव मादि मादि तम अहतवतोपि पुंसः, उसको मारा नहीं है, तम माने ब्राह्मणम अहतवतोपि, यद्यपि मारा नहीं उसने, किंतु ऐसा ऊपर से अभिशस्त है, वो आरोपित है, ऐसे पुरुष का ये कहा। यद ब्रह्मज्ञानम, माने कैसे ब्रह्मज्ञान था उसको, भक्षम अदो भोज्यम, इदम भक्षम अदो भोज्यम, ये जो मांस है ये खाने योग्य है, और वो जो आरोपित व्यक्ति के घर का अविशास्त्र का घर का अन्न है खाने योग्य है, ऐसा ज्ञान हो रखा उसको, ब्रह्म ज्ञान था, शास्त्र संस्कार से युक्त है, किंतु ख्याल नहीं आया था, अभी स्मृति नहीं हुई थी, हमेशा संस्कार होने मात्र से स्मृति नहीं, क्योंकि विशेष स्थिति में स्मरण आ जाती है, स्मृति का अभाव था उस काल में। इदम भक्षम अदो भोज्यम इति आकार इत्यादि आकार, इस प्रकार के ज्ञान ब्रह्म ज्ञान था, वो बाधित हो गया, किसके द्वारा, निषेध संस्कृति के द्वारा स्मरण हो गया, निषेध शास्त्र का संस्कार था, उसके बाद उसकी ख्याल आ गया, उसको ख्याल आने से पहले वाला ज्ञान बाधित हो जाता है। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, लौकिक दृष्टांत कैसे, तो कहा भाष्य में कहा मृग तृष्टिकायाम इव पेय ज्ञानम, जैसे मृग तृष्टिका में पेय ज्ञान था, भ्रम ज्ञान था, रेत चमक रहा था, उसमें जल बुद्धि हो गई थी, प्यासा व्यक्ति है, प्यास के कारण जल पीने के लिए दौड़ रहा था जल बुद्धि से, तद विषय यथार्थ विज्ञान है, मरुभूमि विषय की जब यथार्थ ज्ञान होगा तो जल बुद्धि समाप्त हो जाती, पेय बुद्धि समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेय बुद्धि समाप्त हो जाती है, तस्मिन बाधिते, वो पेय बुद्धि के बाधित होने पर स्वाभाविक विपरीत ज्ञान है अनर्थ करी, जो व्यापार स्वाभाव पुरुष है, मैंने पहले वाला के लिए कह रहे तस्म बाधित, मैंने जो भक्षण और भोज्य में जो प्रवृत्ति थी उसके बाधित होने पर, स्वाभाविक विपरीत ज्ञान बाधित होने पर अनर्थ करी तद भक्षण भोजन प्रवृत्ति न भवती, उसके भक्षण में प्रवृत्ति नहीं, मांस भक्षण में और उस अविशस्त के करके अन्न में प्रवृत्ति भी नहीं, खाने के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती है, स्मरण होने के बाद कहा, क्यों विपरीत ज्ञान निमित्त आया प्रवृत्ति निवृत्ति रेव भवती, यही अर्थ है, जो विपरीत ज्ञान निमित्तक जो प्रवृत्ति है उसके निवृत्ति ही होना है, यथार्थ ज्ञान से क्या होना है, निवृत्ति है, और कोई यत्न नहीं होता वहां, यही बता दिया था। ठीक है, तथापि प्रवृत्ति अभाव सिद्ध है विधि अर्थ था, फिर भी समझ लिया पहले भ्रम ज्ञान हो गया बाद में बाधित हो गया, चलो बाधित होने पर फिर भी वो प्रवृत्ति के अभाव के लिए विधि बताना पड़ेगा, प्रवृत्ति के अभाव कैसे होना, मत करो बोलना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, विधि बोलना पड़ेगा, यही है तथा तद अभाव, तथापि मीमांसा कहते फिर भी तथापि, चौदह की टिप्पणी रहा इस बात को, प्रवृत्ति निषेध ज्ञान स्मृतिया प्राप्त अवक्ष अभोज्यादि भोज्य विषय विषय के विपरीत ज्ञाने बाधित भी, हाँ मारे प्रतिषेध ज्ञान स्मृति के द्वारा प्राप्त था, क्या जो अभक्ष और अभोज्य विषय जो विपरीत ज्ञान था, भक्ष और भोज्य समझ रहा था उसमें, वो ज्ञान बाधित होने पर भी, स्मृति के द्वारा बाधित होने पर भी, यही है तथापि का अर्थ, प्रवृत्ति अभाव से आगे प्रवृत्ति का अभाव करना है ना, जो खाने की तैयारी थी वो तो भ्रम ज्ञान बाधित हो गया। अब प्रवृत्ति का अभाव कैसे होगा, खाने की तैयारी होगी उसकी, तो प्रवृत्ति के अभाव के लिए विधि अर्थधाम, विधि को स्वीकार कीजिए। पंद्रहवीं टिप्पणी में कहा अर्थधाम माने स्वीक्रियता, विधि स्वीकार कर लीजिए। प्रवृत्ति अभाव से विधिजन्य प्रयत्न साध्य, प्रवृत्ति का जो अभाव होता है विधिजन्य साध्य प्रयत्न साध्य होता है। विधि वाक्य सुनेगा तो प्रयत्न करेगा तब प्रवृत्ति का अभाव होगा, इसके लिए तो विधि वाक्य चाहिए। ये पूर्वादि कहा, ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत बोलते हैं वहां चेत नित्य तस्मिन, कहा भाष्य में कहा तस्मिन बाधित, जब वो ब्रह्म ज्ञान जो हुआ था बाधित होने पर तो स्वाभाविक विपरीत ज्ञान बाधित हो गया तो अनर्थ करने वाली तो तद भक्षण भोजन प्रवृत्ति न भवती, वो भी नहीं होता। क्यों, विपरीत ज्ञान निवृत्तक था वो प्रवृत्ति, उसकी उसके निवृत्ति ही एक भय, उसके आगे कोई कार्य नहीं होता। ये कहा तद अभाव मन प्रवृत्ति अभाव, तद अभाव प्रवृत्ति के अभाव में कोई यत्न नहीं करना होगा। तद अभाव न पुनर्यत्न कार्य जो बोला था, तद अभाव क्या प्रवृत्ति का अभाव में कोई कार्य नहीं होता। न विधिजन्य, प्रवृत्ति का अभाव विधिजन्य नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं है। विधिजन्य माने प्रयत्न साध्य नहीं, विधिजन्य प्रयत्न साध्य नहीं, जो निमित्ता भाव ही रहे सिद्ध, निमित्त का भाव होने से निमित्त चला गया, निमित्त ब्रह्म ज्ञान से था, निमित्त हट गया तो प्रवृत्ति अभाव हो जाएगी अपने आप। ब्रह्म ज्ञान से प्रवृत्ति हो रही थी, निमित्त ब्रह्म ज्ञान है वो चला गया, इसलिए प्रवृत्ति भी नहीं होगी अपने आप। ये कहा सोलह की टिप्पणी भी उतार रहे हैं निमित्त यदि भक्षत्वादि प्रकार का विपरीत ज्ञान रूप प्रयोजक है ना, प्रयोजक प्रयोजक कौन था, भक्षत्वादि प्रकारक जो विपरीत ज्ञान था वो जब हट गया यथार्थ ज्ञान के द्वारा, यथार्थ स्मृति के द्वारा, तो प्रवृत्ति स्वतः रुक जाएगी। प्रवृत्ति की रोकने के लिए कोई आगे कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तस्मात इत्यादि कहा तस्मात प्रतिषेध विधि नाम वस्तु यथार्थ ज्ञान निष्ठता एवं, प्रतिषेध विधि जितने होते हैं ना वस्तु का यथार्थ ज्ञान में निष्ठा रखते हैं। न पुरुष व्यापार निष्ठा गंधो भी, पुरुष व्यापार की निष्ठा वो गंध भी नहीं। कहा दृष्टांतम वो संगति, दृष्टांत का उपसंहार करते हैं तस्मात इत्यादि बता दिया। दाष्टांतिकम आह, वो ट ज्यादा छप गया, दाष्टांतिकम आह ट छप आया ना, हाँ ट को हटा देना चाहिए। दाष्टांतिकम आह, अब सिद्धांत को बताते हैं जैसे वहां है ऐसे यहां भी है, तो ट छपा है उसको हटा देना चाहिए। यदि है तो पुराने पुस्तक में नहीं होगा शायद, इसमें छपा है, नया वाले में है। दाष्टांतिकम आह ट छपा है, ट को हटा देना चाहिए। सिद्धांति दाष्टांतिक बताते हैं, अब वेदांत प्रकटा है कि इसी प्रकार यहां ब्रह्म ज्ञान हो गया था, मैं करता हूं उसके कारण से प्रवृत्ति हो रही थी, लोक प्राप्ति के लिए आदि आदि के लिए प्रवृत्ति थी, किस कारण से, ब्रह्म ज्ञान के कारण। क्या भोग थे, मैं करता हूं, करता करता भोगता रूपी ब्रह्म ज्ञान होने से प्रवृत्ति चल रही थी इसकी। और जब आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझेगा, तत्वमसी आदि वाक्य के द्वारा निरुपाधिक समझेगा तो ब्रह्म ज्ञान हट जाएगा, कर्तृत्व ज्ञान हट जाएगा, कर्तृत्व ज्ञान हटने पर प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। यही कहना है, समय हो गया है, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।